accentul care se pune pe tema centrală a acestui congres, și anume comemorarea, aniversarea 110 ani de la nașterea și 20 de ani de la trecerea la cele vechi a părinților răsucuitului Stănoai, este recercare. Și așa cum a spus-o de adevăr sau a lăsat-o să înțeleagă părintele profesor Stăniloae, împreună cu mari teologi ortodoxi lui contemporani, sau în fine ca pe George Florovski, ei ne-au învățat sau ne-au angajat la ceea ce Florovski a numit o nouă sinteză patristică. Și acest proces de receptare ne îmbarcă și la o receptare a operelor părinților, Sfinților Părinți, care nu înseamnă un act, un congres sau o citire, s-a receptat, s-a înviat, adaptat și trece la altă parte. Ci este un proces permanent, un proces mereu deschis. Și de aceea suntem încredințați că opera Părintelui Stăniloae va continua mereu să hrănească, să inspire, să acompanieze reflectarea teologică din limba română. Mulțumesc, Părinte Profesor, trecem la următorul conferențiar, și anume domnul conferențiar doctor Adrian Nicolae Demeni. Domnul Demeni, desu a urmat mai întâi o pregătire tehnică, fiind obținut titlul de inginer, după care a urmat, probabil, adevărata sa chemare, a studiat teologia și a încheiat studiile sale de doctorat, tot sub îndrumarea părintelui profesor Dumitru Popescu, un discipol direct deci al părintelui Dumitru Stăniloae, și anume în anul 2002 a susținut o teză de doctorat cu titlul Sensul eschatologic al creației. Domnul conferențiar Lenu, care a slujit biserica, știți, în diferite responsabilități, inclusiv aceea de a exercita funcția de secretar de stat la Departamentul Culturilor. Și desu predă la ora actuală apologetica și teologia fundamentală și aș vrea să, cu acest prilej, să îmi permite să vă prezint, nu e vorba de o propoziție la lansare de carte, vreau să vă prezint primul volum al manualului de apologetică elaborat de părintele, de domnul profesor Lemeni, împreună cu părintele Răzvan Ionescu, cu diaconul Sorin Mihalache și cu domnul profesor, acum Cristinel Roja. Și acum acest volum al întâi, urmează în curând cel de-al doilea, am onoarea și bucuria să îl prezint aici, pentru că este primul volum dintr-o colecție inițiată de curând prin inițiativa Părintului Patriarh Daniel, și anume este vorba de colecția de cursuri manuale și complete de teologie ortodoxă. Sunt practic în lucru manualul de muzică, respectiv de gramatica muzicii psaltice, manualul Maestrul Lung, regător Maestru Lung, adus la zi de părintele profesor Nicolae Logaru. Urmează manualul părintelui profesor Păcuraru, care va fi reeditat. Așteptăm și alte cursuri. Eu am onoarea, după cum puteți să știți, să coordonez această serie cu preună, bineînțeles, cu onoarea prezențitului Valdam și preună părintele profesor Constantin Pătureanu. Așteptăm continuarea acestui aspect, este unul dintre marile proiecte inițiate de Părintele Patriarh, și anume de a umple un gol în teologia românească, manuale, sau se predă încă după manuale care sunt mai vechi de 20 sau 30 de ani. Bineînțeles, fiecare profesor își are cursul lui, dar avem nevoie de manuale cadru, de tratate, de cursuri aduse la zi. Așa cu acest prilej, îl rog pe domnul profesor Demeni să prezinte comunicarea sa intitulată Contribuții apologetice în opera Părintelui Stăniloae și receptarea acestor contribuții în teologia academică. Mulțumesc mult, domnule profesor, pe acțiune și preț profesor, onorată asistență. De fapt, titlul este Contribuția apologetice a teologiei Părintelui Stăniloae și relevanța lor în contextul actual, am insistat asupra actualității acestor contribuții. din acest punct de vedere, a teologiei Părintelui Stâmblei, dar aceasta cred că este taina, este minunea, că Părintele Stâmblei, într-un cadru dat, într-un cadru academic, a reușit să transfigureze aceste condiții și să teologisească în tocmai cu Sfinții Părinți. Pentru că, concret, o viziune cuprinzătoare depășind o abordare de tip disciplinar. O să prezint selectiv câteva coordonate referitoare la contribuțiile la proiecte, iar prima coordonată se referă la Părintele Dumitru Stâmblei ca mărturisitor al identității ortodoxe, al ortodoxiei universale, dar și al ortodoxiei, al specificului ortodoxiei latină, poate în sufletul și în viața acelui lumesc. Părintele Dumitru Stâmblei, teologul academic al Slavei Dumnezeiești, a iubirii, milostivia de Sfintei Trăim, manifestată către lume, prin teologia dezvoltată, se angajează în continuitate cu Duhul Marilor Sfinți Părinți ai Bisericii. Părintele Stâmblei nu a înțeles actualizarea retorilor patristice în teologia contemporană doar ca o repetare exterioară a textelor Sfinților Părinți, o arhivare și o compilare adecvată a acestora, ce a generat și a aprofundat în mod creator o teologie de amvergură. Deopotrivă a urmărit cu fidelitate în locul tradiției ortodoxe și dinamică prin efortul de a răspunde concret nevoilor specifice ale lumii în care trăim. În această perspectivă, Părintele Stâmblei asumă același lucru, a insistat și domnul postul Nicolescu asupra importanței de asumare a acelui ajutor cu al Sfinților Părinți, dar și o manieră similară de a teologisi cu Sfinții Părinți, printr-o fidelitate creatoare la lucrul tradiției Bisericii. Marele teolog român exprimă vocația cuprinzătoare a ortodoxiei, sublinează universalitatea Evangheliei manifestată în chemarea Bisericii lui Hristos către întreaga lume. Astfel, el continuă linia apostolică a misiunii de mărturisire a Evangheliei la toate neamurile până la marginile lumii, arătând că ortodoxia nu este o simplă confesiune, ci grandatea vieții trăită în adevărul de credință. Totodată, această universalitate nu este înțeleasă ca o realitate abstractă, gândită exclusiv în termeni conceptuali și aplicabilă prin mecanisme instituționale, ci ea se întrupează specific într-un context concret. Părintele Stâmblei operează deschidere consistentă în domeniul apologeticii, intuind necesitatea dezvoltării unei atitudini apologetice ancorate în identitatea specifică a tradiției duhovnicești și eclesiale a ortodoxiei. În această perspectivă, apologetica ortodoxă este chemată să depășească înțelegerea restrictivă și uneori unilaterală prin care apologetica era redusă la o prezentare și o contextualizare a argumentelor raționale pentru dovedirea existenței lui Dumnezeu. Această pledoarie de tip avocățesc, în care realitatea lui Dumnezeu și a credinței sunt subsumate efortului de legitimare prin intermediul religiei autonome, rămâne străină de Duhul tradiției ortodoxe. În continuitate cu apologetica patristică, Părintele Stâmblei prezintă apologia cu o mărturisire a ortodoxiei în contextul specific al lumii contemporane. Dimensiunea mărturisitoare, o realitate prin excelență specifică apologetice, reprezintă o coordonată constantă a întregii teologii a Părintelui Dumitru Stâmblei. El mărturisește puterea de viață a ortodoxiei, înnoială de diferite concepții ideologice, tradiții religioase, culturale și științifice. Plecând de la experiența sfințitoare a Bisericii, validată concret prin viețile Sfinților Apostoli, ale ucenicilor și ale tuturor nevoitorilor care de-a lungul timpului au asumat viața pronunciasă. Mărturisirea Părintelui Stâmblei nu înseamnă opțiunea pentru izolaționism sau convragerea autosuficientă la adăpostul propriei tradiții invocate, ci o afirmare cu îndrăzneală a adevărului Evangheliei, folosind inteligența credinței și având capacitatea de dialog cu diferiți exponenți ai științei, filozofiei sau culturii profane, sau chiar ai altor tradiții religioase. Astfel, el se înscrie pe linia de măsuri făcute de Sfinții Părinți ai Bisericii, fiind el însuși un părinte și un teolog pentru lumea contemporană. Practic, Părintele Stâmblei asumă condiția de a folge ca un istor al ortodoxiei, în general, și al ortodoxiei, în foarte specific, în sufletul și viața neamului românesc. Părintele Stâmblei, ca teolog excepțional al persoanei și al comuniunii, redefinează puterea de viața ortodoxiei. Ortodoxia nu este redusă la o doctrină, la concur moral sau un ritual liturgic, ci exprim o plinătatea vieții lui Hristos împărtășită în biserică în trupul său tainic. Această viață ține împreună atât identitatea specifică a persoanei, unicitatea ei, precum și comuniunea. Identitatea nu înseamnă izolarea, iar comuniunea nu presupune o unitate dizolvată a persoanei, a identității. Această linie este de mare actualitate, mai ales astăzi, când în condițiile sistemului tehnologic actual, identitatea și identitatea persoanei sunt strivite, omul devenind adesea, din păcate, o simplă rotiță într-un amelaj impersonal. Într-o societate dominată și terorizată adesea, de logică eficienței tehnologice, de demult eu și trăim cu toți cred acest lucru, a fi înseamnă a face ceva eficient pentru a fi integrat într-un anumit sistem. Unde performanța subscrie viața și omul în unicitatea sa nu mai este asumat ca o persoană, ci ca o piesă legală în sistemul personal, mărturisirea Părintele se îndrăie dobândește o relevanță sporită. Iar arată că atunci când se pierde sentimentul unității complexe a realității lui Dumnezeu, se poate degenera într-o gândire totalitară, din care omenirea este percepută doar ca o masă unitară care trebuie condusă uniform. Astfel, ideologiile dezvoltate au cultivat în ultimele decenii fie un individual exacerbat, fie o unitate de tip dizolvant, precum un comunist sau în realitatea marilor corporații de astăzi. Mai ales într-un asemenea context, bineînțeles, am prezentat deci mai în detaliu, o să fie prezentat în extensor în interesul din forum, ceea ce trăim astăzi, această agresiune asupra identității creștine, această fobie față de creștinism, nu doar în contextul nostru, dar și în contextul mai larg european, această rușine, până la urmă, de a fi asumată public și mărturisită identitatea lui Hristos, iar riscul, pe undeva, în acest context mai larg, ca ceea ce ține de conștiința apologetică a teologiei și a bisericii să fie diluat. Există acest risc. Există riscul de a promova o atitudine și o gândire prin care se creadă că o biserică asemenea lucrurilor lumii, o biserică adaptată și acomodată în interpreții actuale, o biserică ușor integrată în mega sistemul construit prin procedurile standardizate și impersonale ale unei birocrații de tip tehnocratic, poate reprezenta o soluție de actualizare a identității ortodoxe a credinței împreună de a și mai ales în această situație, cred că relevanța apologetică a mărturisirii Părintelui Stănilor dovedește o constanță semnificativă. Aș vrea să citesc, este sugestiv un text chiar Părintelui Stănilor, aici citesc. Singura biserică a dreptei credinței, a dreptului adevăr, vorbește numai de adevărul lui Hristos, numai de adevărul preferat, pentru că numai ea, dar numai ea a rămas pe lângă el, respindând ispitele lumești și primind ucenicia viață. S-au tot făcut concesii patrilor omenești, până ce creștinismul a slăbit atât de mult în autoritatea și densitatea lui de factor supraomenesc, încât le-a fost ușor acestor patii să le înlăture aproape cu totul. Ortodoxia a rămas în frunte de poziția de plină intransigență aceste patii, să susțină în sufletul comunist. Conștiința cu ortodoxia e ceva într-adevăr dincolo de lume. Și chiar dacă el nu poate atinge idealul ce sugărușe ea, totuși tinde mai sus. Idealul de om al credinței răsăritene nu e omul care știe să-și ascunde sub aparență de civilizație preexagerată de cuvintele imagine. Ortodoxia este radicală, iar cei absolut cere rădăcinarea reală a partea. Nu un om civilizat, moderat cu toate, atent la aparențe cu semeni, ci un om transfigurat până atent, purificat total, un intransigent al sfințenie reală, transparent, cel ortodoxia din spiritul ei ascetic și din pilda sfinților ei. Iar cel mult că știe că numai cel mult se poate obține de la majoritatea democrației și satisface sfârșitul viața omului, care nu se înfacă cu diluări prin partea bisericii. Am de așteptat. Ortodoxia nu mistifică adevărul și nu acum lucrează la nivelul minții omenești. Nu face din el obiect al combinațiilor și speculațiilor lumești. Ea este o vedere treaptă a voi dumnezești, o experiență a de energie, până din această existență pământească. Ortodoxia nu mărturisește un adevăr detașat de persoana lui Hristos, ci la fiind pe Hristos însuși ca adevăr și viața în lume. Prin ortodoxie nu ne încredem în puterea autonomă a omului, ci în dimensia lui Hristos, în jertfă și în cruce. În mod special, în condițiile actuale ale unui secularism promovat în mod agresiv, mărturisirea în duc și adevărul mărturisiei reprezintă un imperativ apologic. Astăzi există un lucru extrem de puternic al chestiei omului autonom, al omului care își povește propria visoare din sistemul personal actual, experiență în toate domeniile existenței, prin confiscarea vieții de lucrări artificiale. Civilizația posibilității și a fericirii către materialism, construită astăzi, devine numera zilelor în care reprezintă propaganda în ultime lumine la chestia primară a raiului în Pământesc, Mucinologia de speranță spre transcendent este cuțară transcendentă. În acest cadru, inclusiv înțelegerea și promovarea ortodoxiei, riscă să fie denaturată, luându-se accentul de multe ori pe o forță de tip omenesc. Ori, nicio forță din această lume nu poate oferi puterea lui Hristos, cel care a privit trufii acestei lumi, dintr-o iubire smerită, concretizată, în cercul de cruci. Părintele se întreagă arată că ortodoxia este universală prin adevărul ei și nu invers, prin obținerea unei unități rezultate în negocierea adevărului. Ortodoxia nu poate fi folosită ca pretext de afirmarea sine, de construirea unei imagini, invocându-se în acest sens bogăția și frumusețea credinței ortodoxe. Pentru vremurile de astăzi, rămân grupul lector de actuale cuvinte de Părintele Dumnezeu Sfântului, citesc. Ortodoxia nu sacrifică adevărul pentru avantaje contești, pentru stăpânire lumească, pentru forță seculară. Ea nu urmărește extensiunea spațiului prin sacrificarea adevărului. Ea e întâi de toate dreaptă credință și adevăr, și abia prin adevăr e universal, nu viceversa. Ortodoxia a păstrat parcoare descoperirea dumnezeiască și stă cu neclintire pe lângă voia lui Dumnezeu. Ea nu a găsit această voie, luându-se după pretențele minții și ale ambiției omenești. Ea n-a schimbat mărirea lui Dumnezeu cu mărirea oamenilor, care nu poate mântui. Ortodoxia e smerită ca Domnul Iisus Hristos, e dreaptă și sinceră, e interiorizată în rugăciune, căci prin ea întâlnim pe Tatăl Ceresc în orice loc. Ea e iubire liberă de oameni prin fapte sincere și nu disciplină forțată sub lege, nici amabilitate diplomatică. Ortodoxia e har dumnezeesc, adică prezența familială a lui Iisus printre noi, transfigurându-ne viața, adâncindu-i înțelesul, dându-ne răbdare și curaj în mijlocul neajunsului, într-o măsură în care nu ne-ar putea da, dacă ar lipsi Hristos, niciun om, oricât ar pretinde că îl locuiește exact. Părintele Stăniloae a învățat specificul spiritualității ortodoxiei românești, plecând de la relația dintre la Trinitate și ortodoxie. Această sinteză unică oferă un caracter specific prin care tradiția spirituală românească se poate constitui într-o veritabilă legătură între răsărici și apus. Vocația dialogică a spiritualității românești poate fi valorificată asumând și cultivând spiritualitățile specifice propriei tradiții. Specificul acestei spiritualități, întrupate prin ortodoxia latină, se reflectă și într-o conștiință apologetică prin care se evidențiază reciprocitatea dintre credință și rațiune, dintre taină și cunoaștere. Foarte pe scurt, o să existe toate, o să prezint câteva aspecte legate de o altă coronată, și anume reciprocitatea dintre natural și supranatural, dintre cosmos și istorie, și din părerea seriale și începe chiar primul volum al teologiei dogmatice cu această afirmație. O contribuție semnificativă a Părintelui, semnând în domeniul apologetice ortodoxe, o constituie perspectiva cuprinzătoare ancorată în tradiția patristică. Conform căreia, este subliniată reciprocitatea în plan ontologic între natural și supranatural, între cosmos și istorie. Reflexia ontologică a Părintelui Stăniloae dezvăluie astfel o ontologie iconică, prin care se sumează că nu există natural pur, că natural este structurat prin supranatural. Pe această zonă este observată legătura profundă dintre cosmos și istorie, relația organică dintre relația naturală și cea supranaturală. Din punct de vedere apologetic, este semnificativ faptul că Părintele Stăniloae insistă deopotrivă asupra dinamicii revelației și a numirii acesteia în persoana lui Iisus Hristos. Dinamica revelației nu presupune că se poate cugeta ceva mai presus de Hristos, cel răstignit și înviat. Actele Domnului Hristos, întruparea, răstignirea, învierea, înălțarea, nedespărțită de persoana sa, sunt fapte constitutive ale creștinismului. Și fiecare credincios este chemat să-și asume, la nivel personal, ceea ce în viitorul ar trebui în asumatea sa sumată și spiritualizată din actele sale. În condițiile de astăzi, când se caută felurite limbaje neconvenționale pentru exprimarea conținutului credinței creștine, pentru logică de ochiul a unei gândiri dezîncrupat, lipsită de ceea ce înseamnă semnificația întâmplării, specifice de altfel spiritului gnostic, foarte prezent în societatea de astăzi, mărturisirea apologetică a legăturii, direct, intactă, în viitorul și persoana sa, precum și întâlnirea revelației în persoana lui Iisus Hristos, este de maximă actualitate. În acest sens, citesc Părintele Stănilor, citează, revelația nu este numai o simplă comunicare de învățături, ci o stare continuă, nouă, a omului, prin apropierea de Dumnezeu. Revelația lui Hristos e o stare nouă a umanității, asumată de Fiul lui Dumnezeu. Revelația creștină e dată într-o persoană, în persoana divină, divină umană a Iisus Hristos și, de asemenea, în actele sale, în întrufare, răstignire, înghiere, înălțarea omului, intrarea de rusiuni în lume. Creștinism, fără revelația astfel înțeleasă, nu poate fi. O adaptare a creștinismului la lume, în respingerea acestor acte ale lui Hristos, acte esențiale ale revelației creștine, echivalează o părăsire a creștinismului. Un limbaj teologic care, în dorința de a adapta creștinismul, n-ar mai exprima conținutul acestor acte de revelație, n-ar mai fi un limbaj teologic creștin. De așa. Poate că sunt răbirea. Câteva cuvinte despre relația dintre rațiune și credință. O să mai prezint această relație este reciprocitatea între rațiune și credință, este o prelungire practică a legăturii dintre natura și supranatural în plasă mitologii. Se reflectă aceste legături și în plan epistemologic în ceea ce înseamnă relația dintre rațiune și credință. Părintele Stengre, la fel în continuitate cu mari sfinței biserici și mari sfinți părinți, arată această reciprocitate între rațiune și credință. Faptul că o înțelegere scolastică a acestei legături a dus la distorsionare atât a identității rațiunii, cât și a identității credinței, rațiunea fiind înțeleasă doar ca o capacitate de a dezvolta anumite rațiuni, anumite demonstrații, fiind doar o rațiune instrumentală, o rațiune bazată pe capacitatea discursivă, iar credința l-a pus la un sentiment de psihologie. Mergând mai ales pe linia Sfântului Maxim și a Sfântului Ioan de Palama, Părintele Stănilor actualizează ceea ce ține de o legătură profundă între rațiune și credință, între teologie și cultură în general. Nu o să mai prezint, a prezentat Părintele Profesor Tache, dar sunt revelatorii că sunt un lucru de la Bolșevic, de la lucruri despre dimensiunea iconică a cosmologiei și antropologiei descoperite de Părintele Stănilor și o să închei cu ceea ce consider preține de mărturisirea constantă a teologiei Părintele Stănilor și anume mărturisirea lui Hristos ca adevăr și lumină a lumii. Și s-a subliniat aici, în anumite rânduri, că această dimensiune epistologică, o epistologie concretă, limitată, reprezintă pe un nou proiect structural al întregii teologii a Părintele Stănilor. Întreaga teologie a Părintele Stănilor este o slujire jertfă și luminoasă a Cuvântului lui Dumnezeu. El a mărturisit prin teologie rostită sau scrisă și prin viață trăită pe Iisus Hristos ca adevăr și lumină a lumii. Din perspectiva apologetică este relevantă puterea mărturisirii lui Hristos ca adevăr, viață și lumină întregii creații, exprimate cu delicatețe duhovnicească și convingere închidă pe Părintele Stănilor. În demersul apologetic actual, această preocupare a Părintele Stănilor de a mărturisi pe Hristos ca adevăr a tot cuprinzător, care împlinește toate căutările omului și sensul existenței, poate fi o motivare temeinică de a ne angaja existențial în asumarea și mărturisirea adevărului, indiferent de circunstanță. Într-o lume din ce în ce mai secularizată și mai ostilă a adevărului lui Hristos, conștiința mărturisitoare se manifestă prin martirajul de zi cu zi, a asumării și trăirii cu demnitate și fermitate, a adevărului și a vieții creștine. Exigențele trăirii adevărului ca viață presupun depășirea unei abordări formaliste care poate transforma teologia în biologie. Doar împărtășind adevărul în comuniune, se poate evita deopotrivă raționalismul bazat pe speculația abstractă, lipsită de viață și pietismul ca înstrăinare de etosul ortodox. Apologetica ortodoxă dezvăluie o gândire creștină întrupată în experiența de viață a adevărului Hristos. În contextul actual, marcat de confuzii, de riscul generalizat al relativismului și sincretismului, mărturisirea clară și curată a adevărului reprezintă un imperativ urgent al teologiei și al apologeticii în mod special. Mărturisirea fără echivoc a adevărului este deosebit de necesară în lumea contemporană, obișnuită cu mentalitatea compromisului și a comodității sufletești, care favorizează renunțarea la intransigența asumării adevărului pentru avantaje de tip lumesc. În condițiile în care societatea contemporană este anesteziată cu diferite surogate ideologice, propunându-se chimera multitoare, căutarea și trăirea adevărului sunt tot mai comune. În mod special, în astfel de vremuri, mărturisirea lui Hristos, ca adevăr și lumina lumii, prin care sunt spulberate minciunile și amăgirile acestui iad, reprezintă o condiție a identității creștine. Iar Părintele Stenroi, prin teologia și viața sa, rămâne un exemplu lumios în acest sens și închei, un citat din Părintele Stenroi în acest sens, sunt cuvintele pe care le consider de mântuitorii și care încurajează pe fiecare dintre noi să asumăm această căutare și trăirea adevărului. În felul acesta am cunoscut adevărul. Nu mai suportim ca adevărul ultim lumea, ci pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Creatorul lui și al oamenilor. Mântuitorul acesta de sub puterea morții și de perspectiva întunericului iadului. Am cunoscut că Hristos este adevărul prin care sunt și spre care sunt toate. Am cunoscut că cei ce socotesc lumea ca ultimul adevăr sunt într-o mare minciună, luând întunericul unei culturi atee de lumină. Am cunoscut că cei ce nu cunosc pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu cel întrupat și deci ca lumina lumii, ci o socotesc pe aceasta ca ultima realitate și ca unică realitate, se află într-o mare minciună. Am cunoscut că toate cuvintele care susțin această părere mincinoasă sunt minciuni. Am cunoscut că având în mai bine, vom fi într-o vreo de sărăcină sau nu. Poate procura pentru cine dorește, aici afară ar fi expus și se pare că puteți procura dacă doriți. Vă pare rău, dar fac un apel pe care la vorbitor, vă rog să nu depășiți 20 de minute. Urmează Părintele Profesor Dr. Dumitru Medeșan, Părintele Profesor a studiat Seminarul Caraselu și Facultatea la Sibiu și a urmat cursurile de doctorat la Facultatea, atunci Facultatea de Teologie Medicatorică de la Universitatea din Bonn, din Verna, unde a și cu articul de doctor în teologie, cu teza de doctorat în misiunea escatologică a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Care profesor, predă informatică și de misiologie la Facultatea de Teologie din Oradea, al tărui de can este Dumnezeu. Este pentru aceste cuvinte, pentru cei din ce dorim pe profesorul și consilier, Atera, pentru cei din ce dorim pe profesorul, stimată doamnă Lidia Stăniloae, domnule Florian Fădescu, stimați invitați, titlul materialului meu prezentat în onoarea Părintele Dumitru Stăniloae este Esatologia Părintele de Dumitru Stăniloae și recetarea ei în teologia românească. A vorbit despre esatologia în concepția Părintele Stăniloae este destul de dificil, deoarece măreția ideilor și de mersul profund pe care, în general, le are teologia în teoria lui, necesită o tratare foarte serioasă la acest idee. Părintele Stăniloae nu tratează văzături de credință ale bisericii, în mod categorial și separat cum se făcea sau cum se mai face ca astăzi, ci vede în multitudinea acestora o unitate specială propice itinerarului existențial duhovnicesc al omului cuprins în procesul de Dumnezeire. Din această cauză, esatologia nu rămâne doar o temă sau un capitol de la sfârșitul dogmatic, ci fără a avea o legătură cu celelalte teme, ce este readusă și făcută prezentă în tot cuprinsul teologiei, deoarece teologia Părintelui Stăniloae are și o dimensiune profetic-eschatologică. Mare merit a Părintelui Stăriloa este că a înțeles teologia ca un dar special al lui Dumnezeu oferit bisericii spre păstrare, spre a fi oferit de credincioșilor prin vederea mântuirii. A face teologie în vederea Părintelui Stăriloa înseamnă, nu înseamnă doar a formula sisteme raționale seși, și teologul este necesar să trăiască ceea ce propovădește și scrie. Sigur, cunoaște apoftemele teologice care le vedea și Părintele Stăriloae, de Sfinții Părinți, de Evanghelie Continuu și de Apostol al Vodicei. Primul capitol din cele patru pe care le am înserat în cuprinsul lucrării mele, care este mult mai vastă, dar aici este mai un rezumat, este următorul. Străvederea esmatologică prin reconfigurarea teologiei românești și recetarea acesteia. Frumusețea și măreția gândirii Părintele Stăriloae constă în faptul că a ajuns la concluzia că modalitatea scolastică de predare a teologiei nu este satisfăcătoare. Am ținut să fac această precizare pentru a arăta elovei faptul că Părintele Dumitru Stăriloae a reconfigurat teologia românească devenind în acest fel o referință pentru multe generații care vor urma după el. Așa, de exemplu, arhimandritul Georgios Capsadis, egumene unei sfinte mănăstiri din Goreu, din Muntele Argos, spunea, citez, teologia sa, adică Părintele Stăriloae, nu este intelectuală, nu este schematică, ci o revelare a și împărtășirea vieții veșnice. Teologizește patristic, adică ortodox, și actual în același timp. Oferă adevărul cel veșnic al lui Dumnezeu omului contemporan. Teologia lui este în același timp mistică și cosmică, primește întreaga lume, neptică, adică cheamă la trezirea minții și interiorizată de a la descoperirea inimii, Kirchta. Viziunea grandioasă despre creație, om, biserică, mântuire, are o dimensiune și eschatologică. Lumea este locul dialogului de iubire de Dumnezeu și om, ca darul suprem al Creatorului pentru om. Biserica este văzută și ca eschatologic, ca un laborator al învierii. Toate acestea stau sub adumbrirea eschatologică duhovnicească pe care Părintele Dumitru Stăriloae o imprimă teologiei ortodoxe și teologiei românești în special. Doamna academiciană Zoe Dumitrescu-Cușulenca mărturisea de exemplu despre noua direcție a teologiei românești prin contribuția teologului român Stăriloae, spunând, citesc, stâmpul acesta de foc al ortodoxiei românești este pentru noi toți sau ar trebui să fie o lumină a credinței noastre. Marele teolog al credomatică nu rămâne literă moartă, ci devine imperativ al sfântului al trăirii, a primului morală, activă urmărește schimbarea ființei într-o adevărată metanoia, fără de care societatea românească nu se poate constitui într-un Hristos, a impresionat atât vremea sa în țară și dincolo de frontare. Pe de cuvânt, în altă Sfântul Antonie, spunea, vorbea din generația Stăriloae. Nu mai s-a spus despre aceasta, trec mai departe, iar Părintele Teodor Modogaie de la Sibiu spunea atât de frumos și creionau, ca apoi excepțional, privind activitatea Părintelui Stăriloae, când vorbea de această direcție duhovnicească și eschatologică, cuvântite intenții și idei eschatologice. Spunea Părintele Modogaie, în domeniul cercetării teologice, partid, propriu zise profesorul Dumitru Stăriloae a realizat o operă de înnoire scriitoră excepțională, la baza căreia întâlnim în primul rând sursa baptistică, iar prin capitole controversate apar scrie de specialitate, în deosebire de filozofia germană contemporană. Oricum, în tratatele sale de dogmatică și numeroasele studii publicate în țară și peste graniță, se resimte mereu tendința după nou, după original. În felul acesta, la dânsul, nu mai rămâne nimic din teologizarea aridă a dogmaticii de Anfruțos, dar nici nu trece la resimte în post incisante, în cazul cu sociologia lui Bulgaco, pe care nu știu combate. Și prefere calea de mijloc, paulină, potrivit expresiei, mintea lui Hristos. Al doilea capitol este adumbrirea teologică a teologiei la aportul Părintelui Dumitru Stăriloae. În gândirea teologică a Părintelui Stăriloae, nu e vorba de o eschatologie legată doar de partea finală a existenței, în sensul că după ea nu ar mai fi nimic, și fiind vorba doar de dispariția finală a creației, și eschatologia este coroana sau revelarea sensului deplin al existenței pământești. Deci astrologia prezentă, cum a încercat să vedeți-o de vreo, sau astrologia, se referă la faptul că ea nu se realizează doar la sfârșitul istoriei, ci în prezent. Cele din prezent, prin faptul că omul fiind o ființă îndreptată spre viitor, își poate determina viața și viitorul aici pe Pământ, în sensul de reflexie, prin sfârșitul, spre a putea lua o hotărâre prin acord cu prezentele cu viitorul Hristos. Adumirea istatologiei pentru viața și învățătura celui care a intrat în existența noastră și se desentifică cu fiecare generație, constituie procesul de îndumnezeire realizat atât de mult iubit de răsăritul Ortodos. Frumusețea acestui demers teologic reiese în faptul că istatologia este tratată ontologic în acest proces de îndumnezeire al omului realizat așa, de aderare la Hristos cu tot ce a lăsat El. Deoarece nu se poate vorbi de o istatologie, gândirea Părintele Sfântului, în afară lui Hristos, care de istorie un sens nou și o direcție nouă prin curs și omului, procesul acesta de îndumnezeire. Părintele Sfântului are mare merit de a pune două realități într-o relație dialogală de interpretare una cu alta. Ele nu se confundă una cu alta, dar nici nu se pot despărți total. Teologul catolic Bielarski, de exemplu, spunea despre eschatologia și viziunea aceasta filocalică, străvezie a Părintelui Stăniloae, atât de frumos, citesc. Prin această privință, eschatologia futuristă a dogmaticilor nu este cea care corespunde cel mai bine experienței eclesiale ortodoxe. Acestea, din urmă, corespunde din potrivă, mai ales pe eschatologie prezenteistă. Desigur, în sensul pe care l-a văzut deja, privind cunoașterea Dumnezeu, potrivit că ea, în primirea parțială, încă de pe acum, reaprinde și ține viață dorința mereu înmuită după o împlinire tot mai profundă și mai desăvârșită. E citatul. În altă parte, același Mirașul spunea că Părintele nu face niște... intervine și direcții utopice, idealizabile, ce esatologia este foarte, foarte realistă. Se petrece doar în acest proces de Dumnezeire, legat de El de Hristos și Biserică. Punctul, capitolul 3, ar fi de la logositatea și cristificarea creației, la Dumnezeirea și mântuirea omului într-un context esatologic. Sigur, e vorba de influența majoră pe care Părintele Sfântului a avut-o din partea Sfântului Maximul Crescitorul, care vede lumea ca și o adunare a cuvintelor Cuvântului Suprem. E bine, aceasta, eu acum fac un rezumat, în aceasta, de fapt, Părintele Sfântului vedea posibilitatea transcenderii noastre, posibilitatea realizării Dumnezeii noastre, cuvântite și cu foarte frumoase nuanțări eschatologice. Nu putem îndumnezeirea realizată prin Hristos și prin transparența pe care o știe omul realizat fără aceste mărite influențe eschatologice. Trec la ultimul capitol și anume receptarea concretă a viziunii eschatologice a Părintelui Dumitru Stăniloae. Înțelegerea în acestea eschatologie în care creația este dar lui Dumnezeu și posibilitatea de Dumnezeire pentru om, a facilitat ca aceasta să fie receptată de unii teologi români și străini într-un mod totul special. Prea fericită Părintele Patriarh s-a bucurat, așa cum știu, în mod direct de pace de teologie Părintele Stăniloae, fiind un an cucerit și apropiat de acestea, chiar de la teza de doctorat, apoi tot ce a furtinat, discuțiile care le-am avut cu preacrișirea sa, pe care le-am invadat, spune atât de frumos că adevărată teologie și ucitatul pentru noi este doar aceea care se leagă de spiritualitate, spiritualitate cu nuanțe esatologice și cu dimensiune, sigur, profetico-esatologică. Cel interesant Părintele Profesor Bria, care s-a bucurat de o deosebită apreciere din partea Părintele Sfântului, aici, cum ai citit din scrisarea care a venit, se cunoaște, a scris o carte foarte deosebită frumoasă, și anume Spațiul Îndumnezeire, Eternizarea Romanului Dumnezeu în viziunea teologică a Părintelui Sfântului. Ceea ce fascinează teologia Părintelui Sfântului este tocmai această viziune profund personalistă în ceea ce privește legătura între Dumnezeu, creație și persoană. El a scris pace memorabile despre timp, despre persoana, societate, spunea Părintele Ionulia. Spațiul, deosebit de interesant, primește în gândirea Părintele Sfântului noi o dimensiune scatologică ca loc al transfigurării. Citeți. Dar sensul de plină primește spațiu numai dacă îl vedem ca mediul de comunicare al Dumnezeu cu noi. Comuniunea noastră umană are nevoie de spațiu. Dar e urat, deci, care, spațiul care l-a creat cu Dumnezeu. Merg mai departe și spun dimensiunea escatologică a relației și a bisericii. Ne arată că aceasta este spațiul de teologisire a cele ce se ocupă de cele sfinte, dar chiar al creștinului dornic după desăvârșire. Ceea ce l-a impresionat pe părintele Ioprea, încât acesta scria și strășușa această idee, spune, citesc, metoda lui, adică părintele Stinoe, metoda lui teologică, este analogică, adică experiența teologului cu teologia sa, nu este decalată în raport cu comuniunea esatologică dintre Dumnezeu și ființa umană, dintre energiile necreate și lumea creată. Locul teologului este acolo unde cuvântul se face trup, unde creația se întâlnește istoric cu noua creație, acolo unde are loc trecerea și împlinirea, în ipostasierea umanului în identitatea lui Dumnezeu. Această comuniune este transparentă. Dumnezeu este transcendent, lumea este contingentă. Dar lumea nu e lăsată în planul ei creat, negativ. Dumnezeu este în îndeplinarea, este de sine, din energie necreate, nu ca să adaugă ceva lumii, ci ca să o asume și să transfigureze. Teologul nu poate să perceapă în Dumnezeirea decât dacă el însuși este angajat în acest proces. Totul trebuie să fie privit din perspectiva aceasta. Biserica este atunci arena Dumnezeirii. Câmpul de bătălie pentru sfie și martiri, la fel tainele, liturghia, ortopraxia, nu sunt altceva decât evenimente și energetice care fac posibilă extinderea umanului spre plenitudinea ontologică care se află în afară de creat. Gheață. Recitarea esatologiei Părintele Stinevae transpune foarte multe cărți al Părintele Ionia. Așa de exemplu, la Geneva, în anul 1921, a publicat o carte dintre modul vizaj de Lordul Dossier, Christ de Romani, unde Părintele Ionia arată în mod deosebit delicat contribuția Părintele Cuvintul Stării Loaie la creionarea atmosferei esatologice prin asigurarea stării creștinului atunci cum acesta morim păcatului de bine viu în distorcea de viață. Citeți. Aspectul ortologic al Cuvintei sau al Dumnezeirii, intermedierea umanității lui Hristos, implică două concluzii. Înlăturarea păcatului și a morții și asigurarea existenței cosmice și istorice. După învierea lui Hristos se poate vorbi de o limitare ontologică a păcatului și a morții. Acestea sunt înlăturate nu prin voința umană, ci datorită faptului că persoana lui Hristos, umanitatea sa se află într-o stare ontologică unită cu natura divină. Dinamica creației în discuția Părintelui Stăteroie se înstă în mișcarea esatologică prin aceea care este pătruns de energiile divine necreate care dau aceste o raționalitate dinamică cu un mărit caracter esatologic. Gândirea teologică în această manieră a Părintelui Stăteroie va făcut pe teologul Ioprea să înțeleagă să recepteze, să facă măscut teologia prin și în țară, dar mai ales în afară de granițele țării noastre. Tot acest itinerar cu Omnicescia e asemuit de Părintele Ioprea ca o dezvoltare esatologică, creind o tensiune constantă ce ajută să depășim imperfecțiunile istoriei și să progresăm în descoperirea Împărăției Lui Dumnezeu aici în lume. Recepția esatologiei Părintele Ioprea Stăteroie s-a făcut și de către alt discipol al său, și anume Părintele Profesor Dumitru Popescu. Deși Părintele Popescu nu s-a ocupat în mod special de esatologie, totuși influența Părintelui Stăteroie asupra lui este vădită în aceea că privește concepția trinitară, înțelegerea noii ordine de întregi față de cosmos, deschiderea și aspirația acestea către Dumnezeu și evidențierea centralității logosului divin în creație, teme pe care Părintele Popescu le dezvoltă în mod special. Aici sunt toate premisele pentru înțelegerea corectă a fenomenului esatologic, care începe din creație, se continuă prin activitatea proniatoare a lui Hristos cel Cosmic. Din toate aspectele operei Părintelui Popescu, care duc la înțelegerea esatologică și mai ales la astfel de sfârșirea esatologică a creației, drept cer și pământul, mă voi referi în câteva foarte scurt la cele ce urmează. Gândirea, care e. Gândirea trinitară este legată de creație și primește în acest sens o conotație eclesiologică în spații al lui Dumnezeu și de sărășire Părintele Iisus Hristos. În al doilea rând, Părintele Popescu, influențat de Sfinții Părinți și inclusiv de Părintele Stării Noae, vorbește despre cosmosul care stă cu o legătură ontologică cu locul scriptiv, creator și promietor. În al doilea rând, raționalitatea creației oferă fața unei dinamici desacologice și inclusiv apropierii conceptelor teologice de cele științifice. Toate cele expuse se resumă în misiunea Părintelui Popescu, în ideea de centralitate a lui Hristos patocrator, logosul creator și mântuitor. Trei mai departe, am mai discutat multe aici, trei mai departe și spun, receptarea teologiei Părintelui Stenelae s-a făcut și de conceptele, și mai ales în cartea acestei doctorate care domnul profesor Andrea Lemeni a avut așa un esensul esatologic al creației, portând un caracter iconic, ceea ce, pardon, unde le arată că lumea este dragul Dumnezeu, portând un caracter iconic, ceea ce sugerează că ea este invitată să tinde cât mai mult spre cele inteligibile în proces esatologic. Esatologia în misiunea lui Andrea Lemeni este înțeleasă ca o realitate existențială înainte și transfigurată în Hristos. Citesc. Transfigurarea cosmosului ne arată legătura internă dintre Hristos și creație. În Hristos este desfășurat caracterul de a provoca existența la nivelul creației și toată aspirația asupra profundă de comune a creației cu Sfânta Lumea Hristă. Am vorbit în văzutura patestică a lui Anemeni, arată itinerariul logicesc, care duce de la Hristos prin biserică și istorie spre sacru. Hristos spunea de urmă amintit, este Logosul Creator și Mântuitor, nu doar al omului, ci al Dumnezeului Cosmic. Hristos a venit să ne descopere, să unească Văzutul cu Nevăzutul, El actualizează rațiunile divine care fac să converge creația cu Biserica, istoria cu Hristos. Meritul de a Lemeni este că a asistat vineția Iisusului Părintele Stăneroie, prin acestea au văzut este lucruri de delicate și folosit și expresii, tot atât de delicate în acest sens. Așa, cum avea ochii, în vizita filologică și liturgică pe care Părintele Stăneroie moare despre creație, îi oferă acestea un sens și un vieță să apropozite. În acest sens, avea venit să se acceze. Părintele Stăneroie prezintă în teologia o adevărată viziune filocalică asupra lui. Întreaga teologie a Părintele Stăneroie este marcată de lucruri filocalice, înscriindu-se în același cup al părinților pe care a produs și în România. O teologie a Dumnezeirii, se pune în centru relația neînjocită de Dumnezeu și apoi posibilitatea de asigurării cosmosului, bineînțeles, că mai există o vizită filocalică asupra lumii. Trec iar la concluzii, din toate cele expuse de surd, deci că esatologia nu se calculează numai la sfârșitul dogmatic, ci că esatologia este mediul care există tocmai datorită procesul de Dumnezeire a credinciosului, mediul care nu se realizează numai într-o parte a esatologiei, ci esatologia, de fapt, adumbrește și amplentează mai cum întreaga teologia a Părintelui Stăneroae și ceea ce este destul de interesant, fiindcă este o respiritualizare, o reconvicere a întregului univers teologic, nu în condițiile scolastice, ci într-o viziune filocalică și profundă a lumii și asupra omului. Desigur, textul mult mai mult, dar acum va prea aplica. Vă mulțumesc pentru urmă. Că se ocupă mai mult de toxicologie, că nu se ocupă de lucrurile comune. concrete de, impactul sau angajamentul credincioșilor în viața concretă și ideea de dimensiune sănătologică sau viziune sănătologică ortodoxă se referea la faptul că sănătologia nu înseamnă doar simplu fapt de lume de dincolo de ocupăm când vom ajunge acolo, ci e sănătologia începe aici, inclusiv de responsabilitatea față de lume de aici și această contribuție a făcut un impact extraordinar. Trecem acum la o